Carlo Diers. Een bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv een roast van de VVD. Want zo kan je het opiniestuk van de junioren, oftewel de JOVD, toch wel noemen. Zij willen dat de VVD zorgt dat je weer van een dubbeltje een kwartje kunt worden. En hoe dan? Dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst. In Italië is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Die 21-jarige Nederlander is opgepakt omdat hij zijn vader en een familievriend zou hebben gedood in het noorden van Italië. Volgens Italiaanse media is hij gevonden in verwarde toestand. Contact met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat is er bekend over de arrestatie? Nou, de man heeft vanochtend na 2 nachten op de vlucht zijn geweest gearresteerd. En niet ver van het plaatsdelict. Hij hield zich schuil in een kerkje, niet ver van Montaldo di Montovi, het dorp waar hij dus 2 jaar geleden zijn vader en een vriend van de familie zou hebben doodgestoken. De Carabinieri, de plaatselijke de militaire politie in Italië, had de hulp ingeschakeld van jagers die het gebied heel goed kennen. En op basis van hun aanwijzingen is de man aangehouden. Gisterochtend werd hij ook al gezien, maar toen kon hij nog ontkomen. Ja, word ik als extreem gevaarlijk omschreven. Nog even terug naar wat hij gedaan zou hebben. Wat was daar gebeurd? Nou, de man, de 21-jarige Sascha C., was met zijn vader op vakantie in dat dorp, het Montaldo di Mondovì, op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Turijn in Noord-Italië. Ze waren te gast bij de vriend van de familie en woensdagavond zouden vader en zoon ruzie hebben gekregen, waarop de zoon een keukenmes heeft gepakt en zijn vader zou hebben doodgestoken. De vriend van de familie probeerde de ruzie te sussen, sprong tussen beiden, maar werd vervolgens ook neergestoken en de man overleed later in het ziekenhuis, waarop deze 21-jarige Sascha C. op de vlucht sloeg woensdagavond. Dat is dus woensdagavond gebeurd. Nu is hij dus gepakt. Het was allemaal niet zo ver weg van het plaatsdelict. Wat is dat voor gebied? Het is een vrij dicht begroeid bosgebied, een beetje in de bergen. Het is daar 's nachts stikdonker en leven ook veel wilde dieren. Het is een plek waar je in principe goed schuil kan houden, maar dan moet je wel de weg goed weten. Nou, de kans dat hij dat zou doen was niet zo groot. En dat is ook de reden geweest, waarschijnlijk, dat hij niet zo ver van de bewoonde wereld zich heeft schuilgehouden. Omdat hij misschien wel bang was om te verdwalen of aangevallen te worden door wilde dieren. Dus de reden dat hij zo dicht bij het plaatsdelict is opgepakt... is waarschijnlijk vanwege het feit dat hij het gebied gewoon niet zo goed kende. Het feit dat de Carabinieri die jagers hebben ingeschakeld omdat ze het gebied heel goed kennen, zegt natuurlijk ook al heel erg veel. Een jongen, verwarde toestand. Is duidelijk al wat er met hem gaat gebeuren nu? Nee, hij is aangehouden. De Carabinieri wil veel loslaten nu toe. Ook niet over de manier waarop het allemaal gebeurd is. De verbinding wordt heel slecht. Hij is in elk geval opgepakt. En hij is in handen van de politie. Correspondent Angelo van Schaik. Amerika geeft groen licht aan Nederland om F-16 jachtvliegtuigen te leveren aan Oekraïne. Die toestellen mogen worden geleverd zodra de training is afgerond van de eerste groep Oekraïnse piloten. Demissionair minister Hoekstra is blij met de Amerikaanse goedkeuring. Uitstekend nieuws. Ik heb een brief gekregen van minister Blinken, mijn Amerikaanse collega, dat Amerika toestaat om niet alleen te trainen, maar uiteindelijk zodra die training succesvol is afgerond, ook vliegtuigen te leveren. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, gegeven waar Oekraïne staat en onze brandende behoefte om hen te helpen. Toch heeft het wel even geduurd. Waar hing het op? Ja, dit zijn natuurlijk echt wel hele fundamentele beslissingen. Dus dat aan de ene kant dat je dat met zoveel mogelijk snelheid wilt, dat is logisch, maar het moet ook zorgvuldig. Wij zijn de Amerikanen zeer erkentelijk voor het goede contact hierover en dus ook voor die brief en het contact met Blinken naar mij toe, waarin hij zegt, Nederland kan samen met Europese partners, u weet, we trekken onder andere met de Denen daar samen op, kan deze stap nu zetten. Heeft u veel overleg gehad met de Amerikanen hierover? Uiteraard is er met bondgenoten in Europa en ook met de Amerikanen is er heel intensief overleg over alles wat raakt aan de oorlog. Dat gaat dus over wapens, dat gaat over sancties. En in dit specifieke geval ging het natuurlijk ook over de vliegtuigen. Ja, dus dat spreekt voor zich. Weet u ook hoeveel F-16's er nu naar Oekraïne gaan? Nee, kijk, we gaan nu met de Denen, maar ook met andere bondgenoten, gaan we kijken hoe we daar invulling aan zullen geven. Ook daarvoor geldt dat je het natuurlijk het liefst zo snel mogelijk wil doen. Want Oekraïne is in oorlog en vecht letterlijk voor elke vierkante kilometer. Maar ook dat moet weer zorgvuldig. Dus ook dat zullen we in heel nauw overleg met de Europeanen, maar vanzelfsprekend ook met onze Amerikaanse bondgenoten doen. Ja, dat gaat nog wel even duren voordat de Oekraïners ook echt met die F-16's gaan vliegen. Dat kan nog wel even duren. Ja, dat is natuurlijk echt wat complexer dan een rondje in een auto rijden. Dus dat vraagt zeer intensieve training van professionals. Dus dat is niet even geregeld, nog afgezien van alle andere dingen die je moet organiseren. Dus nogmaals, zo snel als mogelijk, maar het moet ook zorgvuldig. Dat zei demissionair minister Hoekstra tegen verslaggever Mark Hamer. Amerika moest formeel toestemming geven omdat dat land fabrikant is van de F-16's. De ammoniaklek op industrieterrein Gemmelot in Geleen is gedicht. Gisteravond laat ontstond een lek in een vat. De hulpdiensten hebben dat vat leeg laten stromen en hebben het lek gedicht. De brandweer gebruikte waterschermen zodat de ammoniak zich niet verder kon verspreiden. Volgens Mark Dassen, directielid van industrieterrein Gemmelot, is er geen gevaarlijke concentratie van de giftige stof vastgesteld. We hebben vannacht gemeten, onze brandweer. We hebben nergens buiten het terrein, het ging om ammoniak gemeten. Ammoniak, dat kennen we allemaal, denk ik, als schoonmaakmiddel. Dat ruikt niet lekker en dat is al bij hele lage concentraties. Dus normaal gesproken ruik je het en dan zoek je een plek waar het niet ruikt. Je moet al hele behoorlijke concentraties binnenkrijgen om er echt last van te krijgen. En uit voorzorg is wel, en daar is wel overlast mee ontstaan. Uit voorzorg hebben we de A2 laten afsluiten. Om niet zeker wisten of daar ammoniak zou kunnen komen. Boven Moskou is volgens de Russen opnieuw een drone neergehaald. Brokstukken vielen op een expositiecentrum en op foto's is te zien dat de muur deels is ingestort. Rusland spreekt van een nieuwe terroristische aanval van Kiev. Voor de derde keer in korte tijd heeft vrouwengevangenis Terpeel in Evertsoord iemand ontslagen vanwege een relatie met een gevangene, meldt dagblad De Limburger. In februari en juli gebeurde dat daar ook. Minister Weerwind van Rechtsbescherming kondigde eerder maatregelen aan tegen grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen. Winkels verkochten minder, maar draaiden meer omzet, meldt het CBS. De hogere omzet in het tweede kwartaal is te danken aan prijsstijgingen. Het aantal faillissementen in de winkelbranche daalde. Het NOS-journaal. Het hoofd van de rampenbestrijding van het Hawaïaanse eiland Maui is opgestapt, naar eigen zeggen om gezondheidsredenen. Maui werd getroffen door een reeks hevige natuurbranden en er kwam kritiek op de rampenbestrijdingsdienst omdat het waarschuwingssysteem op het eiland niet werd ingeschakeld. Volgens het vertrekkende hoofd is dat een tsunami-alarm en had waarschuwen op die manier geen zin. The sirens, as I mentioned earlier, is used primarily for tsunami. The public is trained to seek higher ground in the event that the siren is sounded. And if that was the case, then they would have gone into the fire. Het dodental van de natuurbranden op Maui staat op 111. In Antwerpen begint rond deze tijd een protest van boeren. Die demonstreren tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Contact met België-correspondent Kiesja Heksten. Wat gaat daar gebeuren in Antwerpen? Ja, het is de bedoeling dat er meer dan 1000 boeren komen vanmiddag. En vanuit allerlei plekken in Vlaanderen zijn inmiddels honderden tractoren onderweg. Die verzamelen zich zometeen of hebben zich verzameld op een plek waar de actie zelf zal zijn. En die is inderdaad gericht tegen het Vlaamse stikstofbeleid, waarvan de boeren zeggen dat er net als in Nederland veel te veel onzeker is om nog in de toekomst te kunnen boeren. Ze hebben het vooral voorzien op een bepaald bedrijf, hè? Klopt, ja. De boeren die zeggen dat de Vlaamse overheid met twee maten meet en dat de boerenstand veel harder en anders aangepakt wordt dan de industrie. Of concreet dit bedrijf, wat jij dan bedoelt. Ze hebben dus een heel concreet voorbeeld. Het chemiebedrijf Ineos. Dat bouwt een grote fabriek in de buurt van Antwerpen, in de haven. Maar de vergunning voor die fabriek die werd in juli vernietigd, omdat niet duidelijk was wat de gevolgen ervan zouden zijn op de stikstofneerslag verderop in een groot natuurgebied. Maar de Vlaamse regering die zet nu alles op alles om alsnog een vergunning te regelen voor Ineos. En dat is de boeren een doorn in het oog, want zij zeggen wij mogen geen stikstof uitstoten. En de industrie, daar zet de regering zich wel voor in. Dat is oneerlijk. Overigens zegt de Vlaamse overheid dan daar weer over... ja, maar de industrie heeft al veel meer gedaan dan de boeren... om hun stikstofuitstoot te beperken. Maar dat maakt op de boeren helemaal geen indruk. Ze zeggen ook dat de Vlaamse overheid verkeerde cijfers hanteert. En dat is dan ook de reden dat het protest in Antwerpen is... en niet in de hoofdstad van België, Brussel. Want dat chemieconcern dat gaat dus een fabriek bouwen in de buurt van Antwerpen. En het protest die richt zich echt tegen de Vlaamse regering. En het protest wordt georganiseerd door Farmers Defence Force België. Dat klinkt bekend. Ja, dat klinkt bekend. Want dat is het nog kleine Belgische broertje van de Nederlandse boerenorganisatie. Ze bestaan pas een paar maanden. Ze zijn ontstaan met de Nederlandse Farmers Defence Force als voorbeeld. Nou, in Nederland kennen we de Farmers Defence Force natuurlijk vooral van de harde acties en de opstelling. Blokkeren van snelwegen bijvoorbeeld, waarbij heel veel overlast is voor burgers. Nou, de Belgische variant die zegt dat ze bij de actie van vanmiddag juist geen overlast willen veroorzaken. Dat het protest echt gericht is tegen de Vlaamse politiek. Maar goed, de politie is wel op de been met veel mensen. Want of de overlast echt helemaal te voorkomen is met zoveel trekkers, dat moeten we nog even afwachten. Correspondent Kiesja Hekster over boerenprotest in Antwerpen. Het is 11 minuten over 12, het weer nog op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 24 graden aan de kust tot 29 in het zuiden. Vannacht een paar regen- en onweersbuien. Morgen ongeveer even warm als vandaag. En goedemiddag, Erwin de Hart bij de ANWB. Hallo, Patrick Lodiers. Het is al vroeg druk op de weg, moet je weten. Vooral in het zuiden van het land. Dit valt nu op. De file op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 15 kilometer stilstaand verkeer. Dat allemaal door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. De vertraging is meer dan een uur. Aansluitend de A17 Roosendaal richting Dordrecht... tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder... Ook meer dan een uur vertraging in 8 kilometer stilstaand verkeer. De Heidenoordtunnel in de A29 is nog altijd afgesloten door werkzaamheden in beide richtingen. A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Drunenwest en Vlijmen 5 kilometer file door een ongeluk. Een half uur vertraging. N65 Tilburg Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Kromvoort. 2 kilometer stilstaand verkeer en 20 minuten erbij. N269 Tilburg richting Reuzel tussen de Beekse Bergen en Hilvarenbeek. 4 kilometer stilstaan, 25 minuten vertraging door bezoekers aan een festival. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen. Helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij één drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. De faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hey, positieveling. Jij die spullen uitleent, complimenten geeft, bij de kassa iemand voorlaat? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Straks blikken we vooruit op de WK Atletiek in Boedapest. En de verwachtingen zijn weer hoog gespannen met toppers als Femke Bol en Sifan Hassan. De Nederlandse politiek, of atletiek, beleeft gouden tijden. Dat straks, maar nu eerst naar de politiek, want geen lege VVD-slogans meer. OO Den Haag. Dat is de oproep van de jongerenbeweging van de VVD, de JOVD. En dat deze week in de Volkskrant. Terwijl hun moederpartij bezig is met de voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezingen, waarschuwen de jongeren dat de VVD zich vooral niet blind moet staren op thema's als asiel en migratie. En kom ook niet met lege slogans. Kortom, een visionair verhaal. Dat willen ze. Tijd voor een gesprek met een van de schrijvers van het stuk, bestuurslid en aankomend JOVD-voorzitter, Mauk Pressers. Mauk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst eens even beginnen met de laatste zin van jullie artikel. Ja. Kies voor je idealen, hoe pijnlijk ook. Waarom doet het pijn voor de VVD als de VVD voor haar idealen kiest? Nou, dat hoeft geen pijn te doen, maar uiteindelijk wil je wel je keuzes maken en daar ook voor staan. En compromissen sluiten is goed, maar dat komt pas later. En tijdens de verkiezing moet het vooral gaan om wat gaan we doen en waarom gaan we het op die manier doen. En niet alleen zeggen, we gaan verantwoordelijkheid nemen. Dus ze moeten gewoon pijn leiden, de VVD? Nee, ze hoeven geen pijn te leiden. Nee, het doel is niet om pijn te leiden, maar het doel is duidelijk te maken waar de VVD voor staat. En dat is dat zal waarschijnlijk een streng migratiebeleid worden. Maar wij zeggen, ga het ook over andere punten hebben. En geef gewoon aan wat je daarvan denkt, wat je vindt. En kom niet met, wij gaan verantwoordelijkheid nemen. Dat is nu nodig. Oké, dus jullie zeggen, heb het niet alleen over migratie en het asielbeleid, maar jullie willen dat de partij terugkeert op het liberale pad. Zeker. En komen dan ook met onderwerpen zoals klimaat en kansenongelijkheid. Maar kan je nog even uitleggen, wat is het liberale pad precies voor de VVD? Liberalisme is een stroming waarin je focust vanuit het wanneer je kijkt naar het individu. En daarom ook de nadruk op legt en ervoor zorgt dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. Mm-hmm. En daar moeten we de VVD ook meer vanuit gaan redeneren. Want de VVD is het pad een beetje kwijt? Nou, de VVD heeft de afgelopen jaren wel veel gekeken naar, we gaan verantwoordelijkheid nemen, we gaan besturen, we gaan compromissen sluiten. En daar is helemaal niks mis mee, want wij als Nederland kunnen we dan ook verder. Op dit moment is het kabinet natuurlijk gevallen en kunnen we ook, zijn we vleugellam. Alle onderwerpen worden straks controversieel verklaard en dan gebeurt er niks meer. Maar nu met deze verkiezingen, een nieuwe leider, een nieuw gezicht, een nieuwe mensen in de Kamer, is het wel tijd om ook weer kleur op de wangen te krijgen. Zeker, en jullie noemen ook een aantal lijstjes die niet vaak hoog op de VVD-lijsten staan, zoals scheefgroei tussen arbeid en kapitaal, te lage vermogensbelasting, ook te lage erfbelasting. De hypotheekrenteaftrek zou bezitssubsidie zijn. Ja? Inkomsten uit vermogen. Nou, kijk aan. En jullie pleiten voor een groene groei, omdat wereldwijd de aarde kapot wordt verbruikt. Ja, dan lees ik dat en dan denk ik toch een beetje, ja, lees ik nou het verkiezingsprogramma voor de Partij van de Arbeid of D66? Nou, dat zou daarin kunnen staan, maar daar moeten ze hun eigen invulling aan geven. Maar het gaat er vooral om dat je ook verantwoordelijkheid moet nemen. De aarde heeft beperkte middelen. En op een gegeven moment moet je kijken, wat kunnen we met de middelen doen die we hebben. Zo keek de VVD vroeger ook naar geld, naar overheidsuitgaven. En zo moeten we ook naar de aarde kijken. Van, we hebben beperkte middelen, wat gaan we daarmee doen? En door groene groei, door innovatie, door nieuwe ontwikkelingen, door te stimuleren, kunnen we die problemen oplossen. Ja, en dus ook meer belastingen, bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen. Ja, maar in het stuk staat heel duidelijk, en dat vinden wij ook heel belangrijk, dat je de inkomsten uit arbeid juist gaat de belasting op arbeid ga je juist verlagen. Dat moet meer naar elkaar toe. Je moet ervoor zorgen dat we niet continu geld uit blijven geven. Dus dat we voorzichtiger met overheidsfinanciën omgaan. Dat we de euro's die je verdient uit werk op dezelfde manier kunnen lonen als de euro's die je verdient uit je huurinkomsten van je tweede huis. En op die manier het meer naar elkaar toe trekt. Kortom, wat u zegt, die inkomenskloof, die moet ja, veel dichter. Het moet net zo goed lonen om een uur te werken als dat moet lonen dat je al hard hebt gewerkt. Je hebt al veel geld verdiend, je hebt daar tweede huis of derde huis van verkocht, die verhuur je. En die inkomsten, die moeten net zoveel lonen als de inkomsten voor een uur werken. Oké, en dit is dan allemaal de inhoud. Dan hebben jullie het ook nog over meer visie, meer ideologie. En jullie zijn ook nog kritisch op de lege leuzen van de vorige campagnes. Bijvoorbeeld normaal punt doen punt. Ja. Dat noemen jullie een leeg onderbuik conservatief mantra. Zeker. En de vorige slogan, verantwoordelijkheid nemen, noemen jullie een inspanningsbelofte zonder ideologisch kompas. Vrezen jullie opnieuw eigenlijk voor een visieloos verhaal van de VVD? Nee, wij vrezen dat dat verantwoordelijkheid nemen en gaan besturen centraal komt te staan. Terwijl er nu een uitgerekende kans is om het weer over de inhoud te laten gaan. Er zijn een sterke nieuwkomer, dat is de BBB. Je hebt een nieuw gezicht, of tenminste een bekend gezicht op de fusie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. En daarmee is er nu een uitgerekende kans om te laten zien wat wordt dan het verhaal van de VVD. Die kun je dan naast elkaar leggen. En daarin moet de VVD kiezen voor het verhaal en niet voor alleen verantwoordelijkheid nemen en wij gaan besturen. Voor het verhaal en voor het idee. Ja, Gerry van der List, die is nu Elsevier-columnist, maar hij promoveerde op de VVD. En zijn conclusie was ooit: wie ideeën zoekt bij de VVD is als een bergbeklimmer in Zuid-Holland. Kortom, uitgedachte ideeën en idealen zit gewoon niet in het DNA van de VVD. Nou, ja, goed, dat klopt. Dat is dus ook een uitspraak van Mark Rutte waar vaak naar wordt gekeken. Maar het is niet zo dat de VVD het land niet beter wil maken. En daar kunnen wel stappen voor worden gezet door over deze thema's met elkaar de discussie aan te gaan. De reden dat wij dit hebben geschreven is ook om dat aan te wakkeren. Er wordt nu een programma geschreven, daar moeten we het nu over gaan hebben. En dat mag niet alleen over migratie gaan. Er moeten meer thema's worden besproken. Ja, en meer thema's in de verkiezing naar voren. U heeft hem al aangehaald, Mark Rutte. Mark Rutte is ook JOVD-voorzitter geweest. En in 1990 vond hij de campagne te rechts en de partij eigenlijk te weinig gefocust op inhoud. Later heeft Mark Rutte uitgebreid de kans gehad om kritiek die hij had toen om te zetten in daden. Waarom lukt dat eigenlijk niet bij de VVD dan? Ja, dat is heel lastig. Je moet altijd schipperen tussen een achterban. En nadat je dat hebt gedaan, moet je nog eraan schipperen met de partijen waarmee je gaat samenwerken in een kabinet. Ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Mark Rutte die heeft zijn eigen keuze gemaakt en de JOVD. Zijn wij ervoor om de VVD scherp te houden? Dus ja. Dus eigenlijk is de JOVD een veel liberalere partij dan de VVD? Ja, zeker. En wij zijn ook democratischer. Bij ons, als een meerderheid van de leden een bepaald idee in ons programma wil hebben, dan komt dat er automatisch in. Dat is niet een commissie die het hele programma schrijft, maar je kunt zelf ideeën aandragen en dat meteen in het programma schrijven. En wij snappen wel dat bij volwassenen partijen anders werkt, maar... Hoe bedoelt u bij volwassene partijen werken anders? Volwassene partijen die schrijven een programma bij de verkiezingen. Wij schrijven ons programma elk half jaar. Niet volledig opnieuw, maar elk half jaar kunnen leden input leveren. Ja, maar wordt er ook naar die input geluisterd? Zeker, dat zijn de dingen die ik hier kom vertellen. Ja, zeker. U vertelt aan ons, dat is heel goed. Ja. Maar jullie hebben ook een nieuwe lijsttrekker bij de VVD, Dylan Zielgus. Die gaat ook bepalen of jullie zin krijgen. Wat vond hij van het stuk? Heb ik niet gesproken. Maar ik heb wel contact gehad met Christel van der Maat. Ja, maar eerst even de partijleider. Die leest toch ook de Volkskrant? Dat zal vast. Ik heb daar geen reactie van ontvangen. Nee. Is dat treurig? Nee, maar ik vind het juist wel goed dat ik wel een reactie heb ontvangen van degene die het programma schrijft. Oké, en wat zei je op... Die was positief. Die ging kijken wat ze mee kunnen doen. Die zei wel, dit gaat natuurlijk niet allemaal meekomen, maar het is goed dat de discussie wordt aangewakkerd. Ja, dan tot slot de VVD-Kamerlid Brekelmans. Die zette deze zomer de discussie over het uitsluiten van de PVV op een kier. Mm-hmm. Moet Jezielkus die deur wat u betreft dichtsmijten of mag hij wagenwijd open wat betreft de JOVD? Als JOVD zijn wij tegen het uitsluiten van partijen. Wij willen dat het om de inhoud gaat. Het moet niet te veel over de poppetjes gaan. Het moet niet gaan over wie niet leuk vindt. Het gaat om de ideeën die een partij tijdens de verkiezingen probeert. En dan na de verkiezingen, als de formatie begint en de verkenningen en dat hele proces wordt opgestart, dan kunnen ideeën naast elkaar worden gelegd. En dan kun je zeggen, we komen er niet uit. Maar Mark Rutte die zei altijd, nadat hij het één keer geprobeerd had, ik ga nooit meer met de PVV. Dat is aan Mark Rutte. Daar hebben wij als JOVD niet veel mee te maken. Wij zijn tegen... of uitsluiting. En wij vinden dat een principieel punt. Ja, oké. Dan nog iemand die het VVD-verhaal de afgelopen jaren met verve heeft vertolkt. Dat is Kamerlid Daniel Koerhuis. Met teksten als bouwen, bouwen, bouwen. Rijden, rijden, rijden. En hij zei ook nog vliegen, vliegen, vliegen. Ja. Als er nou één woord is dat drie keer mag worden uitgedragen door de JOVD. Wat zeg je dan? Ja, discussiëren, discussiëren, discussiëren, denk ik. Want zo kom je verder. In de eigen partij discussiëren, discussiëren, discussiëren. Ja. Ik wens u een hele fijne discussie toe. Dankjewel, Mauk Bresser, bestuurslid en aankomend voorzitter van de JOVD. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Consternatie in de schaak- en queergemeenschap, want de Internationale Schaakbond zou hebben besloten de transgender vrouwen voorlopig niet mee te laten doen aan schaakwedstrijden en competities voor vrouwen. De BBC, CNN, Nu.nl, de hele wereld die bericht erover. Maar volgens Bianca de Jong, voorzitter van de Nederlandse Schaakbond, ligt het verhaal net wat genuanceerder. Bijzonder goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Ja, jij hebt je hierin verdiept. Wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Ja, het wordt door veel media, inderdaad internationale media, wordt het heel erg opgepakt als iets heel negatiefs. Wat absoluut niet het geval is. In ieder geval niet de intentie van de Wereldschaakbond. Het kwam steeds vaker voor dat er transgenders in het schaken waren. En daarom hebben ze beleid gevormd in plaats van alles individueel bekijken. Transgenders die mogen meedoen aan schaaktoernooien. Aan alle schaaktoernooien, aan open schaaktoernooien. Dat open schaaktoernooien, dat is mannen en vrouwen door elkaar. En dan heb je ook nog een speciaal toernooi voor vrouwen. Zo zit het toch? Ja, dat klopt, inderdaad. Vrouwen mogen bij vrouwentoernooien meedoen. Vaak zijn het alleen maar kampioenschappen die apart voor vrouwen zijn. Vrouwen mogen ook in de open groep meedoen. En mannen mogen alleen maar in de open groep meedoen. Dat klopt. Ja, maar het is grappig, want het is natuurlijk schaken. Het is een denksport. Zijn mannen dan zoveel beter in schaken dan vrouwen, dat er eigenlijk twee competities zijn? Ja, eigenlijk is het niet nodig. Maar omdat het de wet van de grote getallen is dat er veel meer mannen schaken dan vrouwen, zijn er ook in de top 100 van de mannen is er maar één vrouw die even sterk is als de eerste 100 mannen. Als je nu geen aparte competities zou hebben, aparte wereldkampioenschappen bijvoorbeeld, dan eindigen vrouwen eerder onderaan, omdat ze gewoon met veel minder zijn en daardoor minder goed zijn ook. Dus het is niet zo dat mannen per definitie beter kunnen schaken dan vrouwen. Ik heb in mijn schakende leven heel veel van mannen gewonnen. Maar omdat ze er veel meer zijn, zijn er nu nog aparte kampioenschappen. Ja, en waarom mag een transgender vrouw nu niet mee gaan doen aan die vrouwencompetitie dan? Transgender vrouwen die mogen, als in hun paspoort staat dat ze een vrouw zijn, mogen aan vrouwen toernooien meedoen. Het enige waar de FIDE een voorbehoud voor heeft gemaakt, de FIDE is de Wereldschaakbond, is voor FIDE-kampioenschappen. Dat zijn dus wereldkampioenschappen en olympiades. Je zou in het theoretische geval kunnen hebben dat een man die in de top 100 van de wereld bij de mannen staat, zich om laat bouwen naar een vrouw en vervolgens wereldkampioen bij de vrouwen wordt. Dat is natuurlijk een redelijk hypothetische situatie. Maar daarvoor hebben ze beleid gemaakt dat dat niet zomaar kan. Dat dat eerst door een speciale commissie wordt beoordeeld. Of die persoon daadwerkelijk terecht. Dat het logisch zou zijn dat die in een vrouwen WK terecht zou komen. Ja, en waar gaat de commissie dan op letten? Wat zou een reden zijn om een transgender vrouw af te wijzen dan? Als het enkel en alleen is om wereldkampioen te worden bij de vrouwen. Als man zijnde. Want er zijn ook best wel wat prijzengelden aan verbonden als je wereldkampioen wordt. Dan zou het worden afgewezen. Dat is de geest van de gedachte in ieder geval. Op het moment dat iemand gewoon overtuigd is van het feit dat hij naar het andere geslacht wil veranderen, dan wordt iemand niet uitgesleukt. Ja, omdat hij dan als man waarschijnlijk al te hoog geschaakt heeft en dan als nieuwe vrouw gewoon ook direct wereldkampioen worden kan. Ja. Wat vind jij van deze nieuwe regels, voorzitter van de Nederlandse Schaakbond? Ja, in Nederland hebben wij niet zo'n regel. Dus wij gaan ook kijken naar aanleiding van het nieuwe beleid van de FIDE, wat wij daar in Nederland van gaan overnemen. Momenteel hebben wij daar nog geen beleid op. Wij vinden dat de schaakwereld, vooral in Nederland dan, daar hebben wij invloed op, heel inclusief is en moet zijn en moet blijven. Dus bij ons kan iedereen meedoen, ongeacht je leeftijd, je geslacht, of je gehandicapt bent of niet. Maakt allemaal niet uit. Schaken is juist een heel inclusieve sport, daar kan iedereen aan meedoen. Dus ook voor transgender vrouwen? Ja, zeker. Uiteraard. En wat de FIDE ook zegt, is in de open categorie mag iedereen meedoen. Het is alleen voor dit specifieke geval dat er vrouwen wereldkampioenschappen worden georganiseerd, dat ze een extra regel hebben gemaakt. Ja, nu zei Joshua Iglesias, dat is een transgender grootmeester, die zei dat deze beslissing onnodige schade zal veroorzaken en het zal ook leiden tot depressie en zelfmoordpogingen. Dat zei Iglesias bij de BBC. Ja, dat is heel erg als dat het geval is. Ik zou het, als ik bij de Wereldschaakbond had gewerkt, had ik het ook iets anders opgeschreven of misschien iets anders bedacht. Dus ik denk niet dat we het één op één zo in Nederland gaan overnemen. Maar het is wel een stuk genuanceerder dan er in veel media over wordt bericht. Maar als dat het geval is, als hij of zij daar zo over denkt, ja, dan is dat wel echt heel erg vervelend. En dat is nooit de intentie geweest, ook van de FIDE niet. Ja, nee, maar de transgenders zeggen ook van ja, de FIDE heeft deze regel bekend gemaakt. Maar wij als transgenders mochten eigenlijk gewoon niet meedenken. Ja, dat zou ik anders hebben gedaan, laat ik het zo zeggen. Ja, nu is er veel aan het veranderen eigenlijk in de schaakwereld ook. Is het ook zo dat steeds meer meisjes en vrouwen gaan schaken? Ja, gelukkig wel. We hebben in het verleden heel veel... nog steeds is ons ledenbestand ongeveer 93% man en 7% vrouw. Dat is bij de jeugd heel anders. Daar is de instroom nu echt 50-50. En nu is het echt van belang om het ook vol te houden dat meisjes blijven schaken. En daar zijn we ook volop aan in het investeren. Ja, en je ziet dat bijvoorbeeld door de Queen's Gambit, die Netflix-serie van een aantal jaar geleden, dat ook een enorme boost heeft gegeven om meisjes te laten schaken. Ja, jij bent nu op de Olympiade Schaken in Eindhoven. Daar doen heel veel jeugdschakers uit de hele wereld mee. Hoe doen de meiden het? Wat heel mooi is aan dat toernooi is dat er in elk team van 4 kinderen moet minimaal 1 jongen en minimaal 1 meisje zitten. Daar wordt nog niet over transgenders gesproken, omdat die onder de 16 niet zo vaak voorkomen. Maar de meiden doen het supergoed. Dus in elk bord zit, of in elk team zit minimaal 1 meisje. Sommigen hebben zelfs 2 meisjes. En ook zijn er meisjes, bijvoorbeeld bij Hongarije zit er een meisje op bord 1. Dus die is sterker dan alle jongens in haar land. En die doet het ook hartstikke goed. Ja, dus ik was vroeger meer een dammer, maar ik verloor ook heel vaak van meisjes hoor. Die zijn hartstikke goed. Dankjewel Bianca de Jong, voorzitter van de Nederlandse Schaakbond. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Het beeld wat de meeste mensen van de cryptowereld hebben klinkt toch een beetje zoals dit. Ik wil jou gewoon stimuleren om die risico ook te omarmen. Want je bent jong, je hebt minder verantwoordelijkheden als iemand van 40. Dat is nou eenmaal lastiger wanneer je ouder wordt. Dus als je echt voor die vrijheid wilt gaan en je wilt compleet die vrijheid realiseren voor jezelf, dan moet je durven om risico's te nemen, want dat staat gecorreleerd aan reward. Risk to reward. Mooie beloften zijn vaak ook hippe Engelse woorden. Zometeen na 12:30 vertellen we hoe het er echt aan toe gaat en of dat beeld een beetje klopt. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het is net bekend geworden dat Atje Kuiken, fractieleider van de PvdA, na de verkiezingen niet terugkomt als Tweede Kamerlid. Ze zegt op X, op Twitter, dat er eerst nog campagne moet worden gevoerd, maar ze komt dus niet terug, Atje Kuiken. Na een dagenlange klopjacht is in het noorden van Italië een voortvluchtige Nederlander opgepakt, melden Italiaanse media. De man van 21 wordt verdacht van het doodsteken van zijn vader en een familievriend. De politie beschouwt de verdachte als extreem gevaarlijk. Zoals verwacht mogen Nederland en Denemarken volgend voorjaar F-16's leveren aan Oekraïne. De Verenigde Staten hebben daar toestemming voor gegeven. Formeel moest dat omdat Amerika de fabrikant is. En voor de derde keer dit jaar moet een medewerker van vrouwengevangenis Terpeel vertrekken, omdat ze een relatie had met een gedetineerde, meldt de Limburger. Anders dan de vorige keren betreft het een vrouw. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Nog altijd druk in het zuiden? Jazeker, op de A16 is het heel erg druk. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum staat 16 kilometer stilstaand verkeer. Ook door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. De vertraging is 1,5 uur. Aansluitend nog eens 1,5 uur erbij vanaf Roosendaal op de A17 richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder 9 kilometer file. Het is druk ook op de N269, ook altijd vanuit Tilburg, tussen de aansluiting met de A58 en Hilvarenbeek 4 kilometer stilstaan door bezoekers aan Decibel Outdoor, zo'n leuk festival. En de vertraging is 40 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is uiteraard op vrijdag Kees van Amstel. Ik wilde tijdens mijn vakantie even geen nieuws en vooral geen politiek. Maar in de Spaanse badplaats Salou, om precies te zijn, op het terras van Tini's Heineken House. Lang verhaal. Oké, ik wilde een broodje frikandel speciaal, maar daar gaat het nu niet om. Ik viel daar in een politieke discussie over de komende verkiezingen. Uiteraard hoorde ik een paar klassiekers, zoals daar zijn. Ze zitten er toch alleen maar om de eigen zakken te vullen, joh. Of deze, linksom of rechtsom, uiteindelijk word je toch genaaid door dat zootje. Ook een classic. En een interessante verbastering. Iemand zei, nou, er komen een hoop nieuwe. Nou, het is allemaal oude wijn van nieuwe zakken. Oude wijn van nieuwe zakken. Ja, kun je om lachen, maar het klopt wel voor het CDA. Het CDA kwam op de proppen met hun nieuwe zak. Henry Bontebal, een nieuwe ster is reizende. En wat voor glanzende nieuwe boodschap had hij. Ik denk echt dat op het moment wij dat verhaal vertellen van waarden en normen en gemeenschapszin, fatsoen, dan ik denk dat dat heel veel kiezers aanspreekt. Normen en waarden en gemeenschapszin. Zouden ze Balkenende in het lichaam van Henry Bontebal hebben genaaid? Back to the nulties. Had Bontebal nog meer oude wijn? Ik vind bijvoorbeeld zelf dat de verschillen tussen het inkomen van mensen in Nederland te groot is geworden. De inkomensverschillen te groot. Gaap. Hij had ook nog een statement over dat het CDA het wij-gevoel wilde brengen. Ik vond het een warrig verhaal. In de tijd waarin het ik-tijdperk op zijn einde loopt. En daarin verschillen we, denk ik, fundamenteel van een aantal progressieve en liberale partijen. Want dat zijn ik-partijen en voor hen staat het ik, het individu voorop. En succes is dan een keuze. Ja. Of succes voor jou al een keuze is, Henry, ik weet het niet. Ik zou Wopke, de ette groei van het CDA, nog niet meteen wegdoen, CDA. D66 dan. Die komt met een jonge, oudgediende Rob Jetten. Zo, nou, die had ook teksten. Ik vind het echt tijd voor een nieuwe energie voor Nederland. Een nieuwe politieke generatie die het stokje overneemt en vooral problemen gaat oplossen en wat minder druk is met elkaar. Ja, briljant. Hij wil problemen oplossen. Wat een goed idee, Robbie. Dat we daar niet eerder aan dachten. En dan de nieuwe Ayatollah van GroenLinks en de PvdA. Natuurlijk een jonge, frisse, progressieve, diverse, inclusieve politicus. Maar dan in het lichaam van een oude, dikke, witte boomer met een witte baard van 62. Fransie Timmermans. Nou, daar wist de Telegraaf wel raad mee, want die wist fijntjes te melden dat de corpulente Limburger financieel nog geen afscheid neemt van Europa. Hij krijgt een meer dan riante wachtgeldregeling mee van zijn Brussel salaris voor zijn nieuwe hobby. En als hij hier naartoe komt, dan gaat hij niet voor Balken en de Norm werken, dan krijgt hij een aanvulling van Europa wat hij toch €350.000 verdient. Oh. Dus hij loopt geen enkel risico. Ja, armoede bestrijden in Nederland is leuk, maar Frans moet er zelf geen last van hebben natuurlijk. Hadden ze dan toch gelijk in Salau met haar eigen zakken vullen? Ja, ik wil dat horen ook dan. Voor de publieke opinie heel slecht wat hij doet voor een socialistische partij, ja, die voor de normale Jan met de pet op moet komen en die gewoon zijn zakken vult en daardoor wil hij wel naar Nederland komen. Ja, zijn zakken vult. Nu benieuwd door de commotie of Frans uit PR-overwegingen die belachelijke wachtgeldregeling van onze belastingcenten al stop heeft gezet. En toen kreeg ik alleen nog maar terug, voorlopig maakt hij er gebruik van. Dus ze willen niet specificeren tot wanneer die er dan eventueel gebruik maar van. Maar ja, je zegt. Ja, nog niet gestopt. Nou, Telegraaf, de term salonsocialist kan weer uit het vet. Joepie. En hoe denkt Johan, toch de Fox Populi, dan over Dylan Yazılgöz, het nieuwe VVD-opperhoofd? Heeft hij nog minpunten? Maar ze is natuurlijk heel, heel erg aanvaardbaar voor een hele brede groep. Hmm. Want ze is vrouw, ze is Turks-Koerds, ze is helaas niet lesbisch. Dat was ook een voordeel. Ja, was dat beter geweest, ja? He? Ah, jammer. Houden we over. Pieter Omtzigt. Vandaag terug van vakantie. De Messias. El Salvador. Wat gaat Sint-Pieter doen? De kritiek op Omtzigt van Blunderboys Henk Kamp en Alexander Pechtold werd gelukkig door niemand serieus genomen. Over oude, vieze wijn met kurk uit twee hele vervelende zakken gesproken. Maar nu, what's it gonna be, Pieter? Geef ons iets, Omtzigt. Geef ons hoop. Geef ons die nieuwe wijn. Dan maar uit een oude zak. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X, voorheen Twitter. Het wilde westen van de crypto-cowboys. Zo omschrijft de Nederlandse bank de handel in de cryptomunten. Een wereld van snel geld verdienen, maar ook grote risico's. Want bedrog en duistere deals liggen op de loer. Vincent van Menen die was gefascineerd in wie die mensen zijn die zich in die crypto-wereld storten en werd één van hen. Hij schreef er een roman over. En de roman heet OX Blixa. Vincent, welkom. Wij denken natuurlijk bij de crypto-wereld vooral aan Bitcoin en Ethereum. Maar voor jou is het ook nog veel meer. Die wereld is veel groter. Hoe ziet die wereld er voor jou uit? Wel, voor mij is die wereld een speelwereld. Het is een iets dat 24 uur op 24 doorgaat. De markten gaan natuurlijk 24 uur op 24 door. Maar daarnaast is er ook die community-wereld. Rond die crypto-munten hebben zich heeft zich een dorp, een wereldwijd dorp ontwikkeld. Dat is op Twitter, op Discord, op Telegram. Bevindt zich voornamelijk online. En dat zijn 500.000 mensen ongeveer, denk ik. Plus minus, waarvan een 10.000-tal diehards. En die zijn dagelijks aan het leven samen. Ja, en je omschrijft het als een soort van dorp. Maar wat zijn dat voor inwoners in dat dorp? Die inwoners zijn eigenlijk mensen zoals u en ik. Hè. Dat zijn geen. Dat zijn niet die. Er zijn Moonboys, maar de meeste van die Moonboys. Moonboys? Ja, zo'n Moonboy. Zo iemand zoals we daarnet hoorden. Ah ja. Van die snelle gasten. Van die snelle gasten die snel geld willen verdienen en zo. Die zijn er. Maar daarnaast zijn er ook een hele hoop vreemde personages. Er wordt heel veel live action roleplayed online. Waardoor mensen een bepaald type spelen of zijn, of verschillende alt-accounts hebben waarmee ze online aan het leven zijn. Ja, en jij bent een theatermaker, je bent een schrijver. Wat was jouw fascinatie met juist deze crypto-wereld? Ja, voor mij is het leven altijd. Ik ben altijd op zoek naar die ene vraag: hoe moet ik het doen? Hoe moet ik leven? Ik weet het niet. En dan. Zoek ik naar een manier. Ik ben naar Griekenland gegaan, omdat ik dacht, ik zal daar proberen te leven. Dat is dan in een vorig boek, heb ik daarover geschreven. En nu hierna had een andere auteur had mij gezegd, ja, je moet eens kijken, die bitcoin en zo, dat is wel interessant voor jou. En dan ben ik daarin terechtgekomen. Ik dacht, is dit dan een mogelijke manier van leven? En ben ik gaan meedoen, heb ik mijn eerste munten gekocht. Ben ik filmpjes beginnen kijken. En voor ik het wist, was ik meegerold in die community. Omdat die taal daar zo belangrijk is. Het internet wordt voornamelijk geconsumeerd door middel van de taal. En je opent Twitter en je bent aan het lezen. Je bent dingen aan het lezen. Je opent Discord en je bent dingen aan het lezen. En ik zag dat en ik dacht, maar dit is fantastisch. Hier wil ik deel van uitmaken. Serieus? Jij vindt de wereld mooi en je vond die types ook fascinerend? Ja, omdat ze lachen zoveel. Er zit zoveel humor in. Ze verliezen halve kapitalen. Of ze winnen halve kapitalen. Maar ze zitten moppen te maken. De meeste zijn niet heel rijk of wel heel rijk. Maar dat doet er eigenlijk ook niet zo heel veel toe hoe rijk je daar bent. En ze hebben allemaal een gezamenlijk doel, zo gezegd, rijk worden. Maar ondertussen zitten ze wel de hele dag samen en zijn ze vrienden. Ja, maar ze zitten samen. Maar het is wel achter een schermpje of waarschijnlijk achter 3 schermen. Het is niet de echte wereld. Jij zit toch ook achter 3 schermen? Ja, maar ik praat met een echt mens. Ja, dat is waar. Ja, ja dus hoe echt is die wereld en hoe zijn die vriendschappen en hoe is dat leven daar in die, ja, toch wel rare wereld, die crypto-wereld? Behoorlijk echt. Dat merk je pas als er iemand wegvalt. En dat gebeurt ook af en toe. Het zijn niet. Het zijn wel mensen die ervoor kiezen om een groot deel van hun tijd online te leven. En wij weten niet zo heel veel van de anders echt te leven. We zijn allemaal anoniem. En soms valt er iemand weg. Ja. Soms verdwijnt er iemand. Gone rogue, zeggen we dan. Of ja. is hij misschien. En dan soms komt er een overlijdensbericht daarna. Jonge mensen. En dan denken we, wow, we weten eigenlijk niet zo heel veel over die mensen. En daarom heb ik dat boek dan gemaakt. Ja, want ik heb het boek gelezen. En dat moet ook zo meteen even over de vorm praten. Want het is wel een bijzondere vorm. Maar je draagt het ook op aan de mensen die ineens verdwijnen. Want wat fascineert jou zo in mensen die ineens verdwijnen uit die cryptowereld? Je merkt dat je deel uitmaakt van die wereld op het moment dat er iemand wegvalt en dat dat een emotionele impact heeft op jou. Dat je denkt, ik weet niet wie From Broke to Brag is, maar ik was hem wel aan het volgen en we hadden interacties gehad en nu is hij er niet meer en een paar dagen later kom ik erachter via Twitter ook weer dat hij er niet meer is. Ja. Wat moet ik daar nu mee? En is dat ook eigenlijk de thematiek van het boek? Of zit daar nog iets anders achter? Hoe bedoel je? Iets anders achter? Nou ja, het is natuurlijk niet. Wat je zegt van oké, ik werd geraakt als mensen ineens weg waren. Dus dat betekent dat, en zo las ik het boek ook. Het gaat ook. Het is, je moet je er echt in verdiepen. Maar het gaat volgens mij ook over toch echte vriendschappen en toch echte connecties. Klopt dat? Ja, zeker. En is dat ook de thematiek van het boek? Van dat in welke wereld je ook begeeft, dat het uiteindelijk tot interactie gaat tussen mensen in welke vorm dan ook? Zo is het. Ja het gaat om. Wij willen liefhebben en zelf liefhebben en zelf ook lief gehad worden. Dat is niet juist, hè? Ja, liefhebben. Wij willen liefhebben, wij willen contact maken. Wij willen iets hebben om voor op te staan. En liefst iemand om voor op te staan. Ja, en dan de vorm. Want toen ik het begon te lezen, dacht ik eerst bij mezelf... Hey, is het nou een soort gedicht? Is het proza? Er staan eigenlijk geen punten, geen komma's, geen hoofdletters. Ja, het is een soort van poëzie. Waarom heb je voor deze vorm gekozen? Ja, het ziet eruit als poëzie, maar het is natuurlijk een roman met een verhaal, een heel goed verhaal. Ik heb voor deze vorm gekozen omdat ik denk dat het lezen verandert. Dit is een vorm die heel nauw aansluit bij hoe wij op het internet aan het lezen zijn. Wij lezen korte berichten, wij lezen korte tweets, wij lezen korte nieuwsupdates. En ik heb gekeken van ja, je kan nu... Hoe als het lezen zo verandert, hoe kan ik het schrijven ook laten veranderen? En ik denk dat het aardig gelukt is. Het is heel goed gelukt. Het is wat dat betreft echt een nieuwe vorm van boek en een nieuwe vorm van lezen. Maar zit jij nog steeds in de wereld of is het boek gesloten nu dat je dit geschreven hebt? Ja, ik heb natuurlijk vrienden gemaakt. Hè. Ik heb vrienden gemaakt daar online. Ik heb... Om het boek te schrijven heb ik op een bepaald moment gezegd... ik ga kijken welke personages hier online zijn verdomd interessant. En ik heb die beslissing genomen van... ik ga beginnen kijken naar welke personages zijn hier verdomd interessant. Kan ik er een paar over elkaar leggen en kan ik dan een gefictionaliseerd personage maken? Zo. Maar ik ben dat beginnen doen omdat ik voelde dat ik er ook uit weg wilde. Ik ben niet in die cryptowereld gestapt met het idee... ik ga daar een boek over schrijven. Net zoals ik niet naar Griekenland was gegaan met het idee... ik ga daar een boek over schrijven. Op een bepaald moment moet ik een boek schrijven om me eruit los te trekken. Om afscheid te kunnen nemen. Om... Een nieuw mens te kunnen zijn. Een nieuw mens. Nou, heb je ook nog iets verdiend in de cryptowereld? Dat valt mee. Dat valt mee. Je hebt in ieder geval wat het heeft opgeleverd is een bijzonder boek. Dank je wel. Vincent van Meenen, schrijver van het boek OX Blixa. De Nieuws-BV. De Nederlandse zangeres Sophie Straat maakte gisteravond grote indruk op het Belgische festival Pukkelpop. Met haar nummer Papa maakte ze een statement voor de overleden student Sanda Dia, die in 2018 om het leven kwam bij een ontgroeningsritueel. Ze kondigt hem zelf even aan. Hey papa, mogen wij die dikke sloep voor jou lenen morgen? Papa, red je wel. Papa, help me. Papa red je nou van Sofiestraat. De Nieuwsbv. Snellesprints, hoorders overvliegen en tot grote hoogte reiken met polstok hoogspringen. In Boedapest begint morgen het WK Atletiek. Nederland is erbij met een selectie van wel 40 atleten, waaronder een aantal medaillefavorieten. Ik ga het bespreken met Suzanne Krumins. Zij is oud-Olympiër en talentcoach bij Atletiek Unie. En natuurlijk ook gaan we het bespreken met Dolf Jansen, vriend van de show, maar zeker ook fanatiek marathonloper. Suzanne, ik begin even bij jou, want Sivan Hassan wil weer een huzarenstukje laten zien op dit komende WK. Ze wil uitkomen op drie afstanden. De 1500 meter, de 5000 meter, de 10.000 meter. Nu heb jij ook de 5000 en de 10.000 meter. Meter gelopen. Wat zegt dit over haar vorm? Ik denk dat de vorm dat het heel goed zit. Maar haar herstelvermogen, dat zal vooral heel belangrijk zijn. Want het is niet alleen maar drie onderdelen. En dat betekent dat ze gewoon iedere dag in actie komt. Maar ook dat het niveau op al die afstanden is op het moment zo hoog. Dat gaat zeker geen makkelijke opdracht worden. Maar ik ben heel erg benieuwd. En als ze drie keer op podium komt, wat heeft ze dan iets bovenmenselijk weer gedaan? Iets bovenmenselijk, ja. Ik denk wel dat dat heel knap is. En ik denk dat zij zelf zal zeggen van... ik wil proberen drie keer op het hoogste podium. Ik denk dat dat heel lastig gaat worden. Omdat we bijvoorbeeld ook Faith Kipyegon hebben op de 1500 meter... die echt een supervorm is. Maar drie keer een medaille zou prachtig zijn, ja. Ja, Dolf, jij kijkt ook erg uit naar het optreden van Sivan Hassan. Laten we nog heel even teruggaan naar 2020... toen Sivan haar tweede gouden medaille liep op de Olympische Spelen. Hassan komt en er zijn wat achtervolgers. En Hassan gaat er overheen. Hassan gaat naar gouden positie. Maar Kazakene zit erachter. Wordt het goud of zilver? Sivan Hassan, los. Volledig gaan. Volledig gaan. Daar is ze. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Sivan Hassan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000 ook de 10.000. Superieur gelopen hier deze race. Dolf, dit was al geniaal, maar ze heeft onlangs ook nog een marathon gelopen. Vind jij het ook jammer dat ze niet op het WK ook nog een marathon loopt? Nee, kijk Patrick, er zijn dingen mogelijk en onmogelijk. Wat zij doet is al onmogelijk. Toen ze die drie medailles won op het vorige kampioenschap, schreef ik een gedicht over haar, Si Fantastisch, waarin ik probeerde te beschrijven wat zij doet. En dat is onwaarschijnlijk. Drie afstanden op een kampioenschap lopen. Marathon is weer een ander verhaal. Ze liep inderdaad in Londen de marathon. Ze won inderdaad in Londen de marathon. Si Fan is iemand die loopt omdat ze moet lopen en wil lopen. En onwaarschijnlijk enthousiasme en energie heeft. En hier krijgt ze energie van. Ze krijgt energie van iets doen wat eigenlijk niet kan. Dus drie afstanden lopen binnen 9 dagen. En dat zijn dus 6 starts in totaal. 6 keer een hele snelle wedstrijd lopen. Zij doet dat omdat ze daar de energie van krijgt. En alleen al dat proberen en dat doen, dat maakt haar uitzonderlijk. Ja, Suzanne, die wedstrijd die we net hoorden, daar liep jij ook je mee. Maar jij viel toen geblesseerd uit. Jij gaat van het weekend ook kijken. Maar hoe zit jij dan thuis op de bank? Toch weer met kriebels van, ik wil eigenlijk ook weer meedoen op het WK? Nee, dat eigenlijk niet. Ik zit nu helemaal in de coaching en ik maak natuurlijk ook helemaal mee hoe die atleten zich voorbereiden op Papendal. Dus ik zit eigenlijk veel meer in alle onderdelen nu. En dat betekent dat het hele toernooi eigenlijk heel interessant wordt om te kijken. Terwijl ik daar eerst al hetzelfde heen ging. En dat was toch wel een beetje tunnelvisie en focus op je eigen races. En daar proberen het beste uit te halen. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk dat mijn blik nu eigenlijk iets verbreed is. Maar dat ik eigenlijk alle atleten heel erg voel. Laten we dan met die verbrede blik ook even kijken naar Femke Bol, de hordeloopster. Ja, die is natuurlijk een topvorm. Topvorm. Ja. Is goud eigenlijk al in de pocket omdat haar grote concurrent Sydney McLaughlin-Leverin niet meedoet? Ja, ik denk wel dat dit een dit wordt wel een soort van zekerheid dat zij daar gaat winnen. Dat is ik denk dat dat niet heel spannend wordt, omdat niemand eigenlijk in de buurt van haar niveau komt. Dus die gaat ze gewoon winnen. Dat is wel 1 goud voor Nederland. Dolf, jij pikte nog een bizar verhaal over de afmelding van Sydney McLaughlin-Leverin. Nou, kijk, Sydney McLaughlin, ze zouden elkaar niet treffen, want de een zou vlak lopen en de andere horde. Maar het zijn wel de twee allerbeste loopsters op de 400 meter en de 400 vlak. En McLaughlin loopt niet en dat is onduidelijk waarom. Ze heeft een hele aparte trainingsgroep en die willen ze nog wel eens afmelden. Dus dat ze elkaar niet treffen is jammer. En dat ze elkaar vermoedelijk in Brussel ook niet treffen is ook jammer. Maar het feit wat Suzanne zegt, dat we... je hebt nooit een zekere gouden medaille, maar de Nederlandse atletiek is zo ontwikkeld de afgelopen 10, 15 jaar. In de breedte ook. Niet alleen dat je 1 uitschieter hebt, zoals nu Femke, maar dat daarnaast ook gewoon nog 5, 6, 7, 8 andere atleten die allemaal echt gewoon serieus meedoen. Als je naar de estafettes gaat kijken op de laatste dag, de 4x400, Nederland heeft gewoon bij de mannen en de vrouwen een team wat de finale kan halen. halen en wat zelfs voor de medailles meegaat. Nou, dat is, als je 10, 15 jaar geleden kijkt in de Nederlandse atletiek, onwaarschijnlijk dat we zo'n brede selectie hebben en op zoveel nummers echt serieus meedoen. Dat maakt het nog mooier om naar te kijken. Suzanne, jij bent ook betrokken bij de talentencoach bij de Atletiek Unie. En Dolf zegt het al, wij gaan met een enorme selectie naar het WK. We hebben echt veel medaillekansen. Wat is er gebeurd ineens dat wij sinds 15 jaar zo op atletiek zo vooruitstrevend zijn? Ja, de hele structuur die is neergezet op papen, dat helpt natuurlijk mee. We hebben daar gewoon een aantal internationale topcoaches aangetrokken. En nou ja, eerst liepen de atleten wel rond in Nederland, maar was het gewoon niet goed georganiseerd. En nu traint iedereen samen op Papendal. Dus dat zie je nu in de sprinten met de estafette. Ja, dat stuwt het niveau gewoon omhoog. En daarnaast denk ik ook dat we niet kunnen onderschatten dat de rol van Daphne, die zij heeft gespeeld door zeg maar vanaf 2015 echt op topniveau mee te lopen, dat heeft wel geloof gebracht in deze atleten. Weet je wel, van oké, als ik uit Nederland kom, kan ik ook gewoon op het allerhoogste niveau meedoen als ik er alles insteek. Dus ik denk dat dat wel die twee dingen, dat die combinatie daarvan, dat daardoor het hele niveau omhoog is gegaan. En wat Dolf ook zegt, de 4x4 estafette, maar ook de 4x4 mixed bijvoorbeeld, dat is niet op de laatste dag, maar op de allereerste dag. Dus we kunnen echt op de allereerste dag al meteen medailles gaan scoren. Dus dat wordt wel. En we kunnen het ook nog hebben over de marathon. Echt, het gaat maar door. Maar Dolf, dit is het WK is eigenlijk het laatste grote toernooi voor de Olympische Spelen van Parijs. Is dit een graadmeter voor Parijs, voor de Nederlandse atletiekwereld? Ja, hoewel ik denk dat je als atleet, wil natuurlijk de Olympische Spelen is het allerhoogste, maar het WK atletiek is een onwaarschijnlijk groot toernooi, heel breed. Ik bedoel, bijna alle landen van de wereld tref je daar. Dus het is zeker niet een voorbereiding. Dit is een heel erg belangrijk toernooi. Dus als Abdinogeye volgende week zondag om 7 uur op die marathon start, dan wil hij wereldkampioen worden. Dan is hij niet bezig met Parijs. Dat is hij vanaf een week later. Maar dit WK is een onwaarschijnlijk belangrijk toernooi. En deze medailles hebben ook een hele grote waarde. Dus het is geen voorbereidingstoernooi. Het is echt gewoon 9 dagen fucking mooie topatletiek. Suzanne, heel snel. Met hoeveel medailles komen we naar huis na het WK? 9 medailles. Allemaal goud of een paar zilver en enkele brons. Ja, alle kleuren. Goed zo. Nou, wij gaan allemaal genieten, want het gaat gebeuren. Het WK atletiek in Boedapest. Dankjewel Suzanne en dankjewel Dolf. Professor Shortkill, wijsgerend schrijver, schreef in sprankelende hiphoptaal smibologie. Each one, teach one. Professor Shortkill zal er zijn. Als taalschat de adjudant van de vrachtwagen van Sini van Itterson. Daarover Kathleen Ferrier. Cabaret-recensent Ivo Nieuwenhuis schreef Het was maar een grapje. Zeg maar ja tegen het lieve. Over tv-programma's die voor ophef zorgden. Met je gloria, you hate. Zeg maar ja tegen het lieve. Caro en CRV. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland kan weer. Als u met de meest comfortabel en efficiënt vliegtuig wil vliegen, dan raden wij Cathay Pacific aan. En zeker Premium Economy Class. Begin uw vakantie meteen door comfortabel te vliegen en CO2 gecompenseerd. Kijk op travelessence.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Leren mediteren? Zen.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Leren mediteren? Zen.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Elke dag van de zomer stopt een bijzondere gast iets in de tijdcapsule van de Nieuwsbv. Wat moet er voor volgende generaties behouden blijven? Vandaag vraag ik dat aan schrijfster van onder andere het Pauperparadijs, Susanna Jansen. Maar nu eerst PvdA-leider Atje Kuiken, die stopt ermee. Meer in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Atje Kuiken blijft tot de verkiezingen aan in november en daarna vertrekt ze uit de Tweede Kamer. Dat heeft ze gezegd tegen het AD. Politiek verslaggever Wilco Boom, dat is toch wel een verrassing? Ja, dit komt inderdaad heel onverwacht. Kuiken is al lang Kamerlid. Sinds april vorig jaar ook politiek leider van de PvdA. Je weet misschien nog, ze volgde toen Lilian Ploemen op, die ook onverwacht stopte. Ja, en er gingen in Den Haag eigenlijk geen geruchten dat Kuiken van plan was om te stoppen als Kamerlid. Maar in het AD zegt ze overigens niet uit te sluiten dat ze na de verkiezingen en de formatie nog weer terugkeert in de politiek, maar dan in een andere functie, als minister of als staatssecretaris dus, maar daar wil ze op dit moment niet verder over speculeren. Is dit nou dat zij ook kritiek heeft op de samenwerking met GroenLinks? Nou, nee. Ze zegt althans in de krant dat ze het na 17 jaar Kamerlidmaatschap tijd vindt om aan een nieuwe generatie over te laten. Letterlijk zegt ze, ik ben nu 45 in de bloei van mijn leven op de helft en ik kan zeggen, ik heb het fantastisch gehad. Einde citaat. Ja, en in tegenstelling tot bijvoorbeeld Henk Nijboer, die onlangs ook bekend maakte dat hij na de verkiezingen stopt als Kamerlid. En hij had wel kritiek op die samenwerking met GroenLinks. Staat Kuiken bekend als een voorstander van de gezamenlijke lijst met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ze was er aanvankelijk ook wel wat sceptisch over, maar is inmiddels enthousiast geworden over die samenwerking. Ze kondigt ook aan dat ze de algemene beschouwingen in september, het belangrijkste debat van het politieke jaar eigenlijk over de begroting, dat ze dat overlaat aan de huidige fractievoorzitter van GroenLinks, Jesse Klaver, omdat de Partij van de Arbeid en GroenLinks dan met één mond kunnen spreken. Dat is natuurlijk ook in de campagne naar de Kamerverkiezingen van november. En ja, en lijsttrekker Timmermans, die kan dat debat over de beschouwingen nog niet doen, want hij is nu geen Kamerlid, dus dat gaat ze aan Klaver overlaten. En daar mag je ook wel uit afleiden dat ze wat in die samenwerking ziet. Ja, Kuiken na 17 jaar dus weg uit de Kamer. Nijboer heeft een vertrek aangekondigd. Een hoop ervaring verdwijnt er dan wel uit het PvdA. Ja, zeker. Voor de Partij van de Arbeid-fractie is dit zonder meer een aderlating. Net als het vertrek van Nijboer. Zij zijn de meest ervaren Kamerleden van de Partij van de Arbeid. Van de andere 7 hebben er 6 minder dan 2 jaar ervaring. Dat is echt weinig. Maar goed, er komt natuurlijk na 22 november een nieuwe fractie van Kamerleden van PvdA en GroenLinks. En voor de huidige fractie betekent het voorlopig niks. Want Kuiken blijft net als Nijboer gewoon actief tot de installatie van die nieuwe Tweede Kamer eind november. Maar wat je in elk geval wel kunt zeggen, ja, is dat er zowel bij de Partij van de Arbeid als bij veel andere partijen, zoals D66, het CDA en ook de SP, veel ervaren parlementariërs verliezen. En dat is slecht voor de positie van de Tweede Kamer. Wilco Boom, politiek verslaggever. En we blijven in Den Haag, want vanochtend was de eerste ministerraad na het zomerreces. Vlak voor dat reces, u weet het, viel het kabinet. Politiek verslaggever Mark Hamer, kabinet is demissionair. Hebben ze er nog een beetje zin in? Ja, dat straalde ze eigenlijk wel uit. En er is natuurlijk wel wat gebeurd. Zo vlak voor de zomer. Toen is er nog 1 keer een ministerraad geweest. En iedereen is op vakantie gegaan. Maar ja, er moet natuurlijk ook wel werk worden gedaan. Heel veel bewindspersonen die hebben nou eenmaal een agenda staan. Die willen ze ook voor een gedeelte misschien wel afmaken. Ja, ik stond bij de inloop. Ik zat trouwens nu op de monitor. En ik zie dat ze inmiddels al naar buiten lopen. Heel lang hebben ze dus niet gemaakt. Ik stond bij de inloop. Ja, en ik sprak wat mensen. Onder andere staatssecretaris van de Burg. Nou ja, de agenda vandaag gaat niet heel spannend worden. Dus het is gewoon vandaag, denk ik, veel. Hoe was je reces? Gesprekken voeren met elkaar. Eerste keer weer na het zomerreces. Zeker, zeker. Wat wilde u daarover weten? Nou ja, hoe denkt u dat de sfeer zal zijn nu? Ik denk uitstekend. Iedereen is op vakantie geweest. Kijk naar mij. Ja. Dus ik ben heel ontspannen. Vond het goed. Mevrouw Adriaanse. U straalt helemaal. Lekker weer kabinet. Lekkere vrijdag, als demissionair minister. Ja, ja. Goedemorgen, meneer Van Rij. Ja. Ja, we zijn zo lang weg geweest. Ja, ze waren zo lang weg geweest dat ze de microfoon zelfs niet meer konden vinden. Nou, dat is wat in Den Haag. Ja. En nou zijn ze dus alweer, kennelijk zijn ze dus alweer vertrokken. Nu zei Adriaansens dat ze belastingverhoging, dat ze dat niet verder ziet zitten. Wat heeft ze verder gezegd? Ja, we hebben de begroting, hè, moet nog gemaakt worden. Dus er moet wel wat er is wel wat werk aan de winkel. Normaal gesproken is dat al niet makkelijk. Nou ja, gisteren kwamen inderdaad de cijfers naar boven. Oplopende armoede. Iedereen zegt, daar willen we iets aan doen. Er moet dus geld voor komen. Dan heb je eigenlijk drie opties als kabinet. Bezuinigen, belasting verhogen of de staatsschuld op te laten lopen. Minister Kaag van Financiën voelt daar in ieder geval helemaal niks voor. Dat we hebben alle randen nu opgezocht aan de start van de coalitie al. Nog voor de oorlog in Oekraïne, voor de oplopende rente. We gingen uit van een 0%. Toen zaten we al aan de grenzen van het EMU-saldo aan, de 3%. Als je kijkt naar 2028 kan het oplopen de 3,9. We moeten het echt doen met de middelen die we hebben. Het zijn altijd politieke keuzes uiteindelijk. We moeten ook beleidsarm deze begroting maken. En uiteindelijk gaat het parlement er natuurlijk ook over. Dus bezuinigen of belasting verhogen blijft dan over? Dat zijn meestal de twee traditionele varianten, ja. Ja, dat zei minister Kaag, die zei het net al. Minister Adriaansens van Economische Zaken zei juist van de week belastingen verhogen. De lasten verzwaren. Dat ziet zij helemaal niet zitten. Vandaag was ze iets gematigder. Zij ziet van die drie opties, hè. Dus dat bezuinigen, belasting verhogen of staatsschuld. Ja, dat moeten ze met een mix komen. Maar ze wilde nog wel iets over die lastenverzwaringen zeggen. Kijk, ik heb wel gezegd dat we moeten opletten dat we niet iedere keer automatisch naar de lastenverzwaring kijken. En dat hebben de afgelopen periode best vaak gedaan. En dat is uiteindelijk voor de economie en voor de oplossingen die we willen met z'n allen, ook het bestrijden van de armoede, niet de beste oplossing. Maar de problemen waren zo urgent de afgelopen periode dat we dat moesten doen. Ja, we denken hoe dan ook dat het spannend gaat worden. Je begroting moet gemaakt worden, demissionair, campagnetijd. Maar minister Kaag van Financiën die vindt dat we het niet moeten overdrijven. Het allemaal volgens mij veel spannender dan het is in de realiteit, ja, vrees ik. Het is best wel saai namelijk verder. We moeten gewoon aan de slag. We moeten een begroting afleveren. We moeten allemaal aan het landsbelang denken. Dat moet voorop staan. En de rest is eigenlijk bijzaak, zou ik zeggen. Ik probeer het gewoon saai te maken. U wilt het spannend maken. En dat is het niet, vrees ik. Nou, saai bijeenkomst dan. Saai is goed. Ja, zo leren we van minister Kaag. Een begroting maken is toch gewoon boekhouden. Politiek verslaggever Mark Hamer. Boven Moskou is volgens de Russen opnieuw een drone neergehaald. Brokstukken vielen op een expositiecentrum. Op foto's is te zien dat een muur deels instortte. Rusland spreekt van een nieuwe terroristische aanval van Kiev. Demissionair ministers Hoekstra en Ollongren zijn blij dat de VS toestemming geeft om F-16's te leveren aan Oekraïne. Die Oekraïnse piloten worden nu getraind en Oekraïne kan naar verwacht over een jaar over die F-16's beschikken. Voor de derde keer dit jaar moet een medewerker van vrouwengevangenis Terpeel vertrekken vanwege een relatie met een gedetineerde, meldt de Limburger. Het is een vrouwelijk personeelslid, de andere twee waren mannen. Het NOS-journaal. In Italië is de 21-jarige Nederlander opgepakt die zijn vader en een familievriend zou hebben gedood. Volgens Italiaanse media werd hij in verwarde toestand gevonden. Correspondent Angelo van Schaik. Nou, de man is vanochtend na twee nachten op de vlucht te zijn geweest, gearresteerd. En niet ver van het plaatsdelict. Hij hield zich schuil in een kerkje, niet ver van Montaldo di Montovi. Het dorp waar hij dus twee jaar geleden zijn vader en een vriend van de familie zou hebben doodgestoken. De Carabinieri, de militaire politie in Italië, had de hulp ingeschakeld van jagers die het gebied heel goed kennen. En op basis van hun aanwijzingen is de man aangehouden. Gisterochtend werd hij ook al gezien, maar toen kon hij nog ontkomen. Eergisteren zou er tussen de verdachte en zijn vader ruzie zijn ontstaan, waarbij hij zijn vader zou hebben doodgestoken. En de Nederlandse familievriend die tussen beiden kwam, werd ook aangevallen en die overleed later. In Antwerpen is vanmiddag een protest van boeren. Ze demonstreren tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering, zegt correspondent Kizia Hekster. Ja, het is de bedoeling dat er meer dan 1000 boeren komen vanmiddag. En vanuit allerlei plekken in Vlaanderen zijn inmiddels honderden tractoren onderweg. Die verzamelen zich zometeen of hebben zich verzameld op een plek waar de actie zelf zal zijn. En die is inderdaad gericht tegen het Vlaamse stikstofbeleid, waarvan de boeren zeggen dat er net als in Nederland veel te veel onzeker is om nog in de toekomst te kunnen boeren. Deze boer van protestgroep Farmers Defence Force voert actie omdat hij het oneerlijk vindt dat er voor de landbouw andere uitstootregels gelden dan voor de industrie. Omdat wij gelijkgesteld willen worden aan de industrie. In de landbouw werd er een drempelwaarde van 0,025 gehanteerd en in de industrie is dat 1%. En dat kan voor ons niet. Als dit doorgaat, is het binnen dit en 10 jaar einde de Vlaamse landbouw. Met de protesten in Antwerpen werd het 10 over 1. Nu krijgt het weer nog langzaam op meer plaatsen zon. Het wordt 24 graden aan de kust tot 29 graden in het zuiden. Morgen eerst een bui, later zon en ongeveer even warm als vandaag. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Welk voorwerp, welk lied, welk verhaal, welk fenomeen is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor volgende generaties? Oftewel, wat moet er in onze tijdcapsule? De Nieuwsbv. Tijdcapsule. En onze gast vandaag is schrijfster van onder andere Het Pauperparadijs en De Omwenteling of De Vrouw van de Eeuw, Susanna Jansen. Susanna, ik zie al dat je iets hebt meegenomen, dus steek van wal. Wat gaat er in onze tijdcapsule? Nou, iets wat volgens mij heel belangrijk is. Ik heb het hier in mijn handen. Het is een klein boekje van het formaat dat in de binnenzak van een colbert van een man past, van vroeger, zeg maar. Het is een beetje bobbelig, dus ik denk dat het vochtig is geweest. En het papier is vergeeld en het zijn maar 40 pagina's. Heel dun boekje. En op het omslag staat huwelijksonderricht voor katholieke echtgenoten. En ik heb dit boekje gevonden. Dit moet ik er nog bij zeggen. Het stamt uit 1946. 1946, oké, ja. En ik heb dit boekje gevonden tussen de spullen van mijn ouders. Toen ik bezig was met mijn boek De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. Met onderzoek. En dus mijn ouders zijn in 1948 getrouwd. En die hebben dit boekje hun hele leven lang bewaard. Terwijl ze toch ook weer niet zo katholiek waren. Dus dat verraste me al. Maar het bijzondere van het boekje is, het gaat alleen maar over seks. Het woord komt er niet in voor. Daar zijn allerlei eufemismen voor. Maar het is vrij duidelijk, vrij expliciet over hoe het moet. Namelijk zodanig dat het zaad op de daarvoor bestemde plek komt. Dus zeg maar voor het zingen de kerk uit of wat dan ook wat je zou willen. Dat is zondig. Want plezier mag wel, maar het moet wel blijven gaan om kinderen te krijgen. En er staat in hoe vaak het moet. Zo vaak mogelijk. En wanneer niet, eigenlijk alleen bij ernstige ziekte. En waar ik het meest van schrok, is het hoofdstukje met de titel huwelijksplicht. Zo heet het werkelijk. Zal ik daar een stukje uit voorlezen? Ja, graag. Want dat is, daar staat: door hun ja, ik wil, hebben man en vrouw aan elkaar het recht afgestaan op hun lichaam tot het verrichten van de huwelijksdaad. Een weigering zonder ernstige reden kan grote zonde zijn en bovendien ernstige gevolgen voor de kuisheid en de onderlinge liefde meebrengen. Deze gevolgen zijn ook te vrezen wanneer een echtgenoot of echtgenote den huwelijksplicht wel niet weigert, maar den geslachtsdaad doorlopend slechts met duidelijk merkbare tegenzin toestaat. Je bent gewoon verplicht. Je bent verplicht. Het heet ook huwelijksplicht. En het, die zonde van weigeren gold dus feitelijk voor vrouwen. Want ja, een man die niet wil kan niet zorgen dat het zaad op de daarvoor bestemde plek komt. Dan functioneert het niet. Dus dit betekende feitelijk dat vrouwen decennia lang, misschien nog wel langer, beschikbaar moesten zijn voor hun man op straffen van een zonde begaan. Want als je niet beschikbaar was, ja, dan moest je man, ja, zijn jij moest ergens anders heen met zijn lusten. En dat was zondig en dan was het jouw schuld. Ja, maar ik dacht toen jij met dit boekje kwam... Het boekje gaat over het huwelijk. Dus allemaal regels of tips voor het huwelijk. Maar het gaat dus eigenlijk alleen maar over seks. En Het gaat dus eigenlijk alleen maar... U zult zichzelf voortplanten. Zeker, ja. En mevrouw, zult altijd beschikbaar zijn. En het... Toen ik dit tegenkwam, toen begreep ik pas waarom het tot 1991 heeft geduurd voordat onvrijwillige seks binnen het huwelijk als verkrachting werd aangemerkt. Dus tot die tijd was je als vrouw weerloos als je man binnen het huwelijk je gebruikte. Ja. Zeg maar. En dat kwam gewoon door dit soort boekjes. Het werd er gewoon ingeprent. Het kwam door deze mores. Ja. Want dit is een katholiek boekje. En protestanten en bijvoorbeeld socialisten, communisten hebben het niet opgeschreven. Niet op deze manier. Maar die mores was precies hetzelfde. Dus wat voor mij. Waarom dit voor mij in de tijdcapsule moet. Is omdat het symbool staat voor hoe we eindeloos lang tegen vrouwen en vrouwenlichamen hebben aangekeken. En dat is iets wat nog steeds een grote factor is. Als je kijkt naar, als je kijkt naar misbruik dat er gemaakt wordt. En ook als je kijkt naar schuldgevoelens die vrouwen en meisjes kunnen hebben als ze zijn lastiggevallen. Dat je toch denkt, misschien heb ik aanleiding gegeven of zoiets. Dat komt uit die eindeloos lange mores dat een vrouw beschikbaar dient te zijn. Ja. Dus dat is zo ingebakken. Dat is zoveel meer ingebakken dan dat je zelf de baas bent over je eigen lichaam. En wie kreeg dit boekje? Dit boekje kregen alle katholieke echtparen als ze gingen trouwen. Dus mijn ouders hebben het ook gehad. Als jij van katholieke huizen bent, hebben ze het zeker ook gehad. Ja, ja, zeker. En mensen geloofden het zelf, hè? Dat was zo pijnlijk. Dus ik geef lezingen over mijn boek en dan vertel ik onder andere hierover. En dan kwam ik laatst iemand tegen en die zei van ja, mijn opa die werkte vlakbij huis, want die had een eigen zaak. En ja, als hij aandrang voelde, dan ging hij midden op de dag even snel naar huis. Dan moest zijn vrouw beschikbaar zijn. Want ja, dat zaad mocht ook niet verloren gaan. Je mocht de hand niet aan jezelf slaan, om het zo maar te noemen. Hè? Je mocht niet masturberen. En je mocht het zaad niet verloren laten gaan. Dus zo'n vrouw moest echt altijd beschikbaar zijn. Dat hebben we, mannen en vrouwen, heel lang echt geloofd. Ja, want dit boekje, jij zegt dit komt uit 1946. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Maar tot wanneer is dit boekje uitgegeven? Tot wanneer is deze mores erin geprent? Nog geen jaar geleden, in oktober 22, heeft de huidige aartsbisschop van Eik opnieuw een boek geschreven over het huwelijk. En dat is dan 400 pagina's dik. En daar staat nog exact hetzelfde in. Ja. En in Nederland volgen we dat niet meer letterlijk op. Maar er zijn best veel landen waarin dat nog wel gebeurt. Jij vond dit tussen de spullen van je ouders. Wat vond je ervan als vrouw toen je dit las? Ik schrok er heel erg van. En het paste precies in het onderzoek waar ik mee bezig was. Want ik heb het gevonden omdat ik bezig was met mijn boek, De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En daarin schets ik de afgelopen 100 jaar vanuit het perspectief van vrouwen. Dus onze geschiedenis, ons aller geschiedenis, maar dan gezien vanuit het perspectief van gewone vrouwen. Geen heldhaftige, maar gewone, normale vrouwen. Met waarin ik mijn moeder als rode draad gebruik, haar leven. En dat doe ik omdat zij geboren is in 1922. En dat is het jaar dat vrouwen voor het eerst naar de stembus konden. En ik volg haar leven. Zij leidde een leven zoals bijna alle vrouwen. Dus ze werd geboren in die tijd en ze werd opgevoed om huisvrouw en moeder te worden. Zoals alle vrouwen in die tijd. Ja. En ze deed het. Ja. En ze deed ontzettend haar best om het zo goed mogelijk te doen. En ze werd doodongelukkig. En ze trouwde en ze kreeg dit boekje. Ze kreeg die mores dus opgelegd. Ja. Ze werd, jij zegt, doodongelukkig. Maar heb jij dit met haar kunnen bespreken? Nee, want ze is geboren in 22, dus ze is er al een tijdje niet meer. Nee, oké, maar heeft zij ooit verteld van ik heb een boekje gekregen ooit toen ik ging trouwen? Ze heeft het daar nooit over gehad. Maar mijn moeder is wel... ik denk dat het tussen mijn ouders goed is gegaan wat dit betreft. Jij bent uit liefde geboren en niet uit plicht. Ik was een ongelukje. Ik was absoluut niet de bedoeling. Dus dat was niet uit plicht, denk ik. Nee, dat hoop ik echt niet. Dat hoop ik echt niet. Maar ik denk het ook niet. Ik denk dat mijn ouders niet op zo'n manier tegenover elkaar stonden. Maar een heleboel situaties was dat wel zo. Ja, en dan krijg je hele grote gezinnen. Kom jij uit een groot gezin of was je moeder slim genoeg? Nou, mijn moeder was hartstikke slim. maar zelfs periodieke onthouding mocht niet. Ja. Want eigenlijk... Maar ik ben de jongste van 5. En dat... Mijn ouders hebben het heel lang, jarenlang geen kinderen gekregen door de periodieke onthouding, die ze toch toepasten, want ze waren eigenwijs genoeg. En toen, ja, per ongeluk ik. Ja, en waarom vind jij zo belangrijk dat dit de tijdcapsule ingaat? Dit zegt... Ik vind dat wij... Ik vind dat het... Nou, oké, dan ga ik als een schooljuf praten. Laat ik het anders zeggen. We moeten weten waar we vandaan komen. We moeten weten waarom... nog altijd vrouwen een ondergeschikte positie hebben. Waarom vrouwen een... niet in alles, niet, lang niet meer op elk gebied, hè, dat weet ik. En wettelijk ook niet meer, maar dat gebeurt toch nog vaak. En ook waarom we nog zo over vrouwenlichamen denken. Dat je daar opmerkingen over kan maken. Dus. Zomaar, alsof het van jou is. Dus dit boek moet in de tijdcapsule. Absoluut. Maar jouw boek, De Omwenteling of De Eeuw van de Vrouw, moeten we allemaal lezen. Dat is een helder pleidooi. Dankjewel, Susanna Jansen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Vandaag is de eerste single van Dolly Partons nieuwe album Rockstar uitgekomen. En voor dat album, dat in november helemaal uitkomt, strikte de Amerikaanse zangeres veel grote namen, zoals Sting, Miley Cyrus, Pink, Elton John, noem het maar op. Maar dit was nu een voorproefje dat uitkwam. Niemand minder dan Sir Paul McCartney. Die covert met haar een van de bekendste nummers van de Beatles. There will be an answer. Let it be. De hele versie zullen we je besparen. Ik zeg dan gewoon let it be. Want er zijn trouwens genoeg andere samenwerkingen van de Beatles-zanger die naar onze mening wat beter gelukt zijn. Zoals deze met Stevie Wonder. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Of dan deze met Michael Jackson. Ja, dit was CCC, maar misschien is dit wel mijn favoriet met Rihanna en Jay. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness. Taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I bought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody. Wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize. I hope you can understand.